همه عشق تو میسره، از همه عشق تو میسره، روز و شب ناله ها میکنم، روز و شب ناله ها میکنم. قد و قامتت هر زمان، قد و قامتت هر زمان، صد قیامت به پا می کنم، صد قیامت به پا می کنم. روز خود رازی نمی کنم، روز خود رازی نمی کنم. این دو به با من درام، با من شنجا نشین، روزه ببین از جبین، ای جانم ای بدن، عشقه به کارم مکن، جان با جانم، عشقه به کارم مکن، دل رو با جانم. آیینه وفا و مهربانی، آیینه وفا و مهربانی، در شهر شما مگر نباشد حبیب، گناه تو که دوره این مرادت، تقصیرم که دوره این همیت، تقصیرم که دوره این همیت. دست رو بر ظلم تو میزنم، میگنم روز خود را زیر میکنم، روز خود را زیر میکنم.